एक दो तीन अल्लाह का दीन, चार पाँच छ प्यारा है मुझे, सात आठ नौ अल्लाह से लो, 10 11 12 आखिरी सहारा, 13 14 15 आगे सारी बंदरा, एक दो तीन अल्लाह का दीन। देखा। और छोटे बच्चे अपने अब्बू से कह रहे हैं कि अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले, अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले, जायका सुन्नत का भी चख ले। और छोटी बच्चियां जो अम्मी से कह रही हैं कि अम्मी अम्मी पर्दा कर ले, अम्मी अम्मी पर्दा कर ले, नेकी से अब दामन भर ले। अम्मी पर्दा कर ले, अब्बू दाढ़ी रख ले। आप लोगों के तो अब्बू की दाढ़ियां हैं माशाल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चों के अशआर हैं। और साहिब साहब का शेर है, रेहान ताहिर भाई का, फरमाते हैं कि अच्छे बच्चे अगर हो तो ऐसा करो, नेक लोगों की मजलिस में बैठा करो, गंदे बच्चों से मिलना अभी छोड़ दो, गंदे बच्चों से मिलना अभी छोड़ दो, या तो उनको भी अच्छों से तुम जोड़ दो। अच्छे बच्चे अगर हो तो ऐसा करो, नेक लोगों की मजलिस में बैठा करो। अगर अच्छे बच्चे बनना है तो अल्लाह वालों की बयान में बैठना चाहिए, ये उनके गुलामों के जो नेक लोग आए हुए थे सारे, है ना। और गंदे बच्चों से नहीं मिलना चाहिए, जो टीवी देखते हैं, जो कार्टून देखते हैं, जो वीडियो गेम खेलते हैं, उन बच्चों से नहीं मिलना चाहिए। अगर वो वीडियो गेम खेल रहे हो, कार्टून देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो हम जो है वहां से चले जाएंगे। ठीक है, शाबाश, बच्ची समझ गई। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں. جذب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. دو رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، یا تو وہ جذب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خاص، پہلے کہاں جا رہا تھا، مندر کی طرف جا رہا تھا، مندر کی طرف جا رہا تھا، اب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے. پہلے وہ خاتون صاحبہ ٹی وی دیکھتی تھیں، فلمیں دیکھتی تھیں، ڈرامے دیکھتی تھیں، اب وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اب ان کے دل میں کچھ یعنی انقلاب آنے لگا. تو یہ اللہ کا جذب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی طرف جذب فرما لیں. تو ابھی ایک واقعہ سنانے کا ارادہ ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرماتے ہیں، عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتاب ہے تجلیات جذب. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی صفت ارشاد فرمائی ہے جو گنہگاروں کے لیے، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں اور نکل نہیں پا رہے، زبردست بشارت ہے. اگر وہ گڑ گڑا کر اللہ سے یہ صفت اور یہ خوبی اور خزانہ جس کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا ہے یہ مانگ لیں گے تو بہت جلد ان کا کام بن جائے گا. کیونکہ اگر یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کو دینا نہ ہوتا تو اعلان ہی نہ فرماتے. دیکھیے، جب ابا چاہتا ہے کہ لڑکوں کو پتہ نہ چلے تو بتاتا بھی نہیں ہے، لیکن جب بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی میرے بخش میں آج اتنا روپیہ ہے، تو اس کے معنی ہے کہ بچے مجھ سے مانگیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اس صفت کا قرآن پاک میں اعلان کیا کہ میری یہ خوبی ہے جو شخص گناہوں کے دلدل سے نہ نکل سکتا ہو، رات دن گنہگار زندگی میں پھنسا ہوا ہے، جانتا ہے کہ میں بہت ہی نالائکی میں پھنسا ہوا ہوں کہ نکلنے نہیں پاتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اشتبا جبیون سے ہے، جبیون کے معنی جذب کے ہیں، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا لیتا ہے، ساری کائنات سے چھڑا کر اپنا بنا لیتے ہیں، اس کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مجھے اللہ اپنا بنا رہا ہے، اس کے دل اور جان میں اللہ کی محبت بیدار ہو جاتی ہے۔ میرے شیخ بہت بڑے اللہ والے عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمائے تھے، ایک عجیب بات فرمائے تھے ایک دفعہ کہ ہم لوگوں کو پیسے کی محبت سمجھ میں آ جاتی ہے، بیوی کی محبت سمجھ میں آتی ہے، والدین کی محبت، بچوں کی محبت، ساری محبتیں سمجھ میں آتی ہیں، اللہ کی محبت کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ تو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بخاری شریف میں فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں، اور جن اعمال کی وجہ سے آپ ان بندوں سے محبت کرتے ہیں ان اعمال کی محبت ہی مانگتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن شریف میں۔ تو ہمیں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنی محبت کامل عطا فرما، تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں نا، اس کے دل میں اللہ اپنی محبت بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ خود بخود اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ سنا رہا تھا، ایک تابعی ہیں، ان کا نام زازان تھا، یہ پہلے جو ہے لکڑی بجا بجا کر گانا گاتے تھے، گانا گانا تو اچھی بات نہیں ہے، طائف صاحب کا شعر ہے، چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے، چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے، پھر جنت میں گاتے بجاتے جائیے گا، یہاں رک جائیے۔ ایک لڑکا ہے تعلق میں ہے، وہ تو لڑکوں کی دوستی میں پڑ گیا، بہرحال وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میں گٹار خرید سکتا ہوں، کیونکہ لڑکے بول رہے ہیں اس سے گٹار خریدا تو اس کو دل چاہ رہا ہے گٹار خریدنے کا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی گٹار یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو آپ اس کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو اللہ والا بننا ہے، اگر ہمیں اسی حالت میں موت آ گئی گانے سنتے وقت، گانے گٹار بجاتے وقت، تو اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو بہرحال ایک تابعی ہیں، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، تو وہ فرما ان کا نام زازان تھا، یہ لکڑی بجا بجا کر گانا گاتے تھے، پر آواز غضب کی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے تو لکڑی بجا بجا کر گا رہے تھے، آپ نے فرمایا ما احسن هذا الصوت، کیا ہی اچھی آواز ہے، کاش یہ اس آواز سے قرآن شریف پڑھتا، اللہ نے یہ آواز اس کے کانوں تک پہنچا دی جبکہ تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا تھا اور واہ واہ مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہو رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو خود ہی رستے کھول دیتا ہے۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، جس کے دل بدلنے والے ہوتے ہیں خود بخود اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، بس آواز کا پہنچنا تھا، یعنی ایک گانا بجانے والا گانا سنا رہا ہے، وہاں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ کاش یہ اس آواز سے، اتنی اچھی آواز ہے اس کی، کاش یہ اس آواز سے قرآن شریف پڑھتا، تو بس اس کی آواز کانوں میں آواز پہنچ گئی زازان کے، تو اس نے گانا چھوڑ دیا، گانا چھوڑ کر پوچھا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو جو تماشائی تھے انہوں نے کہا ہاذا صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ ہے صحبت کا مقام، یہ انعام ملتا ہے صحابہ کا لفظ قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں ہمیشہ باقی رہے گا اور صحبت کی اہمیت کو ظاہر کرتا رہے گا، جو بنا ہے صحبت سے بنا ہے، نبی کا صحبت یافتہ صحابی ہوتا ہے، صحابی کی صحبت اٹھانے والا تابعی اور تابعی کی صحبت اٹھانے والا تبع تابعی، اتنی اہمیت تھی صحبت کی کہ لوگ صحابہ کو دیکھ کر کہتے تھے ہذا صاحب رسول اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے سنت صحابہ ادا کر رہا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے، جو चरस नहीं पीता, जो भंग नहीं पीता, जो औरतों से पर्दा करता है, जो दाढ़ी रखता है, जो टखने खोलता है, जो हर काम जाहिर और बातें सुन्नत के मुताबिक करता है, जिस पे उलमाए कराम का एतमाद होता है, वो अल्लाह वाला होता है। पूछा, भाई इनका नाम क्या है? बताया, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। पूछा, एश काल, उन्होंने क्या कहा? तमाशाइयों ने बताया, उन्होंने फरमाया, काश इस प्यारी आवाज से कुरान शरीफ की तिलावत करता, बस ये सुनना था कि जी उठे मुर्दे तेरी आवाज से। उसी वक्त लकड़ी तोड़ दी और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में आ गए और कदमों से लिपट कर रोने लगे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। किसी ने अर्ज किया कि आप क्यों रोते हैं? फरमाया, जिस गुनहगार ने तौबा कर ली वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। अत्ताइब हबीबुल्लाह, अल्लाह का महबूब और दोस्त रोए और मैं ना रोऊं, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उससे मैं मोहब्बत ना करूं। फिर यह अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रह पड़े और बहुत बड़े आलिम और अल्लाह वाले हुए। जरा सी देर में दिल का रुख बदल गया, जोश में आए जो दरिया रहम का, गब्र सद साला और फख्रे औलिया। जब अल्लाह की रहमत के दरियाए रहमत में जोश आता है तो 100 बरस का काफिर सिर्फ वलीउल्लाह नहीं होता, सेकंडों में फख्रे औलिया बन जाता है। हिंदुस्तान का एक काफिर हिंदू अपने बुत के सामने 90 साल से सनम सनम कह रहा था, सनम सनम सनम, लड़की के इसमें पागल था, सनम सनम कह रहा था। आज हमारा भी हाल है, यूट्यूब फेसबुक और लड़कियों लड़कों के पीछे पागल है। एक दिन अचानक गलती से उसके मुंह से निकल गया समद, अल्लाह का नाम है अल्लाह समद, सनम सनम लड़की का नाम लेते रहते, समद निकल गया उसके मुंह से। समद जो है अल्लाह का नाम है, जिसकी तफसीर अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाई है। यह अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हर वक्त पड़े रहते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक यानी घर मुबारक के बिल्कुल सामने ही असहाबे सुफा का चबूतरा है। वहाँ पे भूख से बुरी हालत हो जाती थी, पेट जो है पीछे किससे लग जाता था, कमर से लग जाता था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की जैसी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो मैं उनसे कुछ अहदीस शरीफ उनसे सुन लूंगा, तो उनसे कितनी हजार अहदीस शरीफ उनसे अहदीस शरीफ 5364 अहदीस शरीफ उनसे रिवायत है। तो कीमत किससे लगी? पैसों से लगी? कीमत कोई खाने पीने से लगी? कीमत तो इल्म या दीन से लगी है। कीमत इससे लगी कि उन्होंने सोहबत उठाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी सोहबत में उनकी फिर उनके शागिर्द इतने बड़े बड़े सहाबा कराम उनके शागिर्द बने क्योंकि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा सोहबत उठाई। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि समद के मायने अल मुस्तगनी अन कुल्ली अहद अल मुहताज इलैही कुल्ला अहद। समद वो जात है जो सारे आलम से बेनियाज हो, किसी की मोहताज ना हो, सारा आलम उसका मोहताज हो। बस मुंह से क्या निकल गया उसके? समद। लड़का आदमी था, सनम सनम बोल रहा था, मुंह से समद निकल गया उसके। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह ने फरमाया लब्बैक, मैं तो हाजिर हूं ऐ बंदे। इस काफिर ने उसी वक्त डंडे मारकर बुत को तोड़ दिया, जो बुत बनाते हैं काफिर और हम उन्हीं के चैनल देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर। तो उस वक्त डंडे मार मारकर बुत को तोड़ दिया और कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हिंदुओं से कहा जालिमो 90 साल का काफिर हूँ। 90 साल तक उस बुत को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज गलती से ही मुसलमानों के अल्लाह का खुदा का नाम मुंह से निकल गया तो आसमान से फौरन आवाज आ गई लब्बैक, ऐ बंदे मैं हाजिर हूँ, तू ही मुझको छोड़कर पत्थरों को पुकार रहा है जो अंधे गूंगे और बहरे हैं। और हजरत फरमाते हैं हम लोग जो है मुसलमान जो है वो भी बुत को पूछते हैं। वो कौन से बुत को पूछते हैं? शक्लों के बुत को, फेसबुक और यूट्यूब और हराम ख्वाहिशात, ये भी बुत हैं। कुरान शरीफ में आता है अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, कि आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपने हराम ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज जगह बना लें, आगे आ जाए ठीक। हमजा है? बहुत सारे हमजा जमा हो गए माशाल्लाह। मेरे बेटे का नाम भी हमजा है। अब हजरत फरमाते थे कि जब हम लोग जो है कहीं भी जाते हैं हज के मौके पे, आजकल हज का सीजन आ गया है, लोग हाजी लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे रिश्तेदार का कल फोन था, उनका भी हज में नाम आ गया, बड़े खुश थे, नाम आया, बहरहाल उनका जाने का इरादा है। तो हज के ऊपर जब जाते हैं तो माँ अपने बच्चों को अक्सर छोटे बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, मगर वहाँ हज के मौके पर जब देखते हैं मेरे बच्चे के शक्ल का कोई है तो उसको अपना बच्चा याद आता है, उसको चिपटा लेती है, लिपटा लेती है। तो उसी तरह हजरत फरमाते हैं जो अल्लाह वालों की शक्ल बना लेगा, दाढ़ी रख लेगा, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना, थोड़ी के नीचे से, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, और ये दाढ़ी का बच्चा रखना चारे मामों के नज़दीक वाजिब है। और सीधा जो खातून साहिबा जो औरत पर्दा कर लेगी, राबिया बसरिया बन जाएगी, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नकल करेगी, تو اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آئے گا کہ میرے پیارے کی نقل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرما دیتے ہیں. اب ایک اور واقعہ سنیے، بہت پیارا واقعہ ہے، حضرت والا اس میں بہت مزے لیتے تھے. جسٹ کا واقعہ سنا رہے ہیں حضرت والا. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مولانا رومی جلال الدین رومی تھے، تو انہوں نے بہت بڑے عالم تھے، 500 علماء ان کے ساتھ چلتے تھے، مگر جب شمس الدین تبریزی کی صحبت ملی ان کو تو اب علماء سے فرمایا بھئی اب آپ سائٹ پر ہو جائیں، اب مجھے اللہ کی محبت سیکھنی ہے تاکہ مجھے جو قال قال کرتا ہوں، میں جو باتیں پڑھتا ہوں قرآن و حدیث کی، اس پہ مجھے عمل کی توفیق ہو جائے. پھر شمس الدین تبریزی کی انہوں نے صحبت اٹھائی ماشاءاللہ، اور 28,000 اشعار اللہ تعالیٰ ان سے کہلوائے، فارسی کے اشعار سب قرآن و حدیث سے مدلل. تو وہ فرماتے ہیں بہت بڑے عالم تھے کہ بکریوں کے ایک چرواہے کو اللہ نے جذب فرمایا، وہ بکریاں چراتے چراتے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اے اللہ اگر تو مجھے مل جاتا تو میں تیری خوب خدمت کرتا، اس پہاڑ پر جہاں میں بکریاں چرا رہا ہوں اگر آپ تشریف لاتے تو جہاں آپ بیٹھتے میں وہاں جھاڑو لگاتا. سادہ آدمی تھا، گاؤں کا آدمی، کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں نا، آج کل کے گاؤں کے عجیب ہو گئے کیونکہ یہ موبائل ہر جگہ آ گیا ہے، تو فیس بک یوٹیوب کا اکاؤنٹ، گاؤں گاؤں والے لڑکے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے بہرحال، مگر جن کے پاس جو موبائل سے بچے ہیں وہ ابھی تک سادے ہی ہیں. تو اس پہاڑ پر جہاں میں بکریاں چرا رہا ہوں، اے اللہ اگر آپ، وہ اللہ میں سے باتیں کر رہا ہے، اگر آپ تشریف لاتے تو جہاں آپ بیٹھتے میں وہاں جھاڑو لگاتا، خوب آپ کے ہاتھ پیر دباتا، آپ کو اپنی بکریوں کا دودھ پلاتا اور دودھ آٹے میں ملا کر روغنی روٹی کھلاتا. آپ نے بالوں میں چونکہ بہت دنوں سے کنگھی نہیں کی ہوگی کیونکہ آپ کو نظام کائنات چلانا ہے، تو میں آپ کے بالوں میں جوئیں بھی ڈھونڈ لیتا اور آپ کی گدڑی بھی سی لیتا. چرواہے کی ان بھولی بھالی باتوں کو حضرت والا نے اردو مثنوی میں نظم کیا ہے. حضرت والا نے یہ اشعار دوران آواز نہیں پڑھے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھی ان کو نظر نہیں آتا، پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ نے اشعار دوران آواز نہیں پڑھے، لیکن لوگوں کے فائدے کے لیے یہاں درج کیے جاتے ہیں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، بہت حضرت والا رحمۃ اللہ اس کو بہت درد سے پڑھتے تھے. تجھ کو گر پاتا خدا وندہ میرے، دابتا ہر روز دستو پا تیرے، جس جگہ تو بیٹھتا اے شاہ جام، روز دیتا شوق سے جھاڑو وہاں. یہ فارسی کیا اردو میں اشعار ہیں، فارسی جو اللہ کی عشق کی آگ لگانے والی کتاب ہے مثنوی روم کی فارسی، اور حضرت والا کی فارسی کے اردو میں بھی اشعار ہیں. اس کو جو پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں بھی اللہ کے عشق کی آگ لگ جاتی ہے. جب اللہ کے عشق کی آگ لگ جائے گی تو گناہ چھوڑنا کیا مشکل ہے اس کے لیے، فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا، یوٹیوب ختم کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیا مشکل ہے. اب دیکھیے یہ حضرت والا ترجمانی کر رہے ہیں اس چرواہے کی. جس جگہ تو بیٹھتا اے شاہ جہاں، روز دیتا شوق سے جھاڑو وہاں، تیری گدڑی بھی سیتا اے خدا، ہر طرح خدمت کو میں لاتا بجا، روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے، آب شیری بھی پلاتا میں تجھے، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام، بکریوں کا اپنی اے رب انام. اور کہہ رہا تھا اے اللہ اگر آپ مجھے مل جاتے، اس کو اللہ سے عشق تھا اور اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ سے پیار کیسے کرنا ہے، اگر آپ اللہ مجھے مل جاتے تو میں اپنی ساری بکریاں آپ پر قربان کر دیتا. اب حضرت والا عجیب شعر فرما رہے ہیں، اے فدایت ہما بز ہائے من، اے بیادت ہے او ہے او ہائے من. یہ فارسی کا شعر ہے. اے اللہ میری ساری بکریاں آپ پر قربان ہو جائیں، بکریوں کو چراتے ہوئے جو میں ہیو ہیو کر رہا ہوں، ہیو ہیو کرتے ہیں نا، ہیو ہیو دیکھا ہے آپ نے وہاں، میں نے ان سے بولا مٹیاری تو ایک گاؤں ہے، بولے گاؤں نہیں وہ بھی ایک شہر ہے. اچھا بھائی تو بکریوں کو چراتے ہوئے جو میں ہیو ہیو کر رہا ہوں، یہ بکریوں کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں آپ کی محبت میں، آپ کی جدائی کے غم میں میری ہائے ہائے ہے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، ان کا اس طرف سے گزر ہوا، چرواہے کی گفتگو سنی تو اس کو ایک ڈانٹ لگائی، اے ظالم تو یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسی باتوں سے تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں، اس کے سر میں جوئیں کہاں پڑتی ہیں، جب سر ہی نہیں ہے تو جوئیں کہاں سے آئیں گی، ان کے ہاتھ پیر کہاں ہیں جو تو دبائے گا، اللہ کا تو پیٹ ہی نہیں ہے جو روغنی روٹی کھلائے گا، کیا اللہ تعالیٰ خدا کا خدمت کا محتاج ہے جو تو خدمت کرے گا، اللہ کو کھانے پینے کی بھی احتیاج نہیں ہے. ان باتوں سے توبہ کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اشارات کو سن کر وہ چرواہا ڈر کے مارے گریبان پھاڑ کر روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ آہ، میں تو محبت کر رہا تھا لیکن میری نادانی سے محبت کے خلاف معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ اے موسیٰ، میرے اس دیوانے کو تلاش کر کے لاؤ، میری بارگاہ اس کے دیوانے پن کو، اس کی بھولی بھالی باتوں کو دوبارہ سننا چاہتی ہے۔ اس مضمون پر حضرت والا فرما رہا ہے، میرا شعر سنیے، بہت بڑے عارف باللہ کا شعر ہے، بہت بڑے اللہ والے۔ اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا۔ بعد میں چلے آنا، قریبی تو ہے، ابھی یہ بات جس کے واقعہ سنو۔ اللہ ہمیں بھی جس فرمانے، ابھی دل میں آیا کہ اب یہ واقعہ سنا دیتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے اس پاگل اور دیوانے کی باتوں کو بارگاہ کبریا میں دوبارہ سننا، اے موسیٰ اپنے اس پاگل اور دیوانے کی باتوں کو بارگاہ کبریا دوبارہ سننا چاہتی ہے۔ موسیٰ آداب دانا دیگرن، اے موسیٰ عقل مندوں کے لیے آداب دوسرے ہیں لیکن سوختہ جانے روانہ دیگرن، جو میرے عشق میں پاگل ہیں ان کے لیے دوسرے آداب ہیں۔ جام چاکا راچا فرمائی رفو، جن کے لباس میرے عشق سے چاک چاک ہیں آپ ان کو رفو کا حکم نہ دیجئے۔ توزے سرمستان قلاوازی مجوب، سرمست اور پاگلوں کو آپ رہنمائی اور رہبری کی تعلیم مت دیجئے، وہ رہبر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دین کا حکم سکھایا وہ نعوذ باللہ غلط تھا، ہرگز غلط نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، بالکل حق پر تھے، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل حق تھا۔ پیغمبر ہونے کی وجہ سے ایسی باتوں پر نکیر کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے فرض تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایک ادب سکھایا۔ اللہ اس طرح اپنے پیغمبروں کی تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ نے صرف ان کو یہ سکھایا، ابتدائی مرحلے میں تھوڑا پیار اور محبت اور شفقت سے سکھائی ہے۔ جو نئے نئے مرید ہوتے ہیں مشائخ ان کو شفقت سے لے کے چلتے ہیں، پہلے اس کو محبت سکھا کر بعد میں آہستہ آہستہ آپ اس کو تعلیم دیتے۔ غرض، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم سے منع نہیں فرمایا، صرف اس عنوان سے تعلیم، اس عنوان تعلیم اور طریقہ تعلیم میں اصلاح فرمائیں کہ کسی کی تربیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن سوچئے اس چرواہے کی محبوبیت کا بھی کیا مقام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلاش کیا، پھر وہ آپ کی صحبت اور تربیت کی برکت سے بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، جن کو بھی اللہ نے جس فرمایا ان کو کسی ولی اللہ سے ان کی ملاقات ہو گئی اور وہ اللہ والے بن گئے۔ میری بھی حضرت والا نے سے ملاقات ہو گئی، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر موجودہ شیخ جو ہمارے قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داون کاتم عالیہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا ہی کے صدقے ان تینوں بزرگوں سے ملاقات کروائی۔ ان کے پاس جاتے رہتے ہیں، اللہ ایک دن جذبی فرما لیں گے، کیونکہ اللہ والے ایسے پیارے ہوتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیٹھنے والے کو محروم نہیں فرماتے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ پہ فدا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بھائی، کوئی ٹافی وافی ہے کسی باعث کو دے دو۔ اب یہ بات دوبارہ سنیے، ایک ہندو ایک بت خانے کے سامنے کہتا تھا سنم سنم سنم، یہ دوبارہ سن لیجئے، یہ لو، جزاک اللہ۔ ایک دن غلطی سے منہ سے نکل گیا صمد، بس فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا، اپنے بتوں کے سر پر دے مارا اور کہا، ظالموں، 90 سال سے تمہارا نام لے رہا ہوں، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام صمد نکل گیا، یا صمد، تو اللہ نے لبیک فرمایا، وہاں سے جواب آ گیا۔ یہ کیا بات ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہی جز ہے۔ یہ سب جز کے قصے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت ہم لوگوں پر بھی بصورت جز نازل ہو جائے، ہمارے دل و جان جز ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے دست و بازو کو آزما لیا ہے۔ کتنی توبہ کر کے توڑ چکے، ہرن کا شکار کرنے نکلے تھے لیکن افسوس کے جنگلی سور کے منہ میں، نفس کی بری خواہشات کے منہ میں جکڑے ہوئے ہیں اور ذلہ تو خواری کے ساتھ پسے جا رہے ہیں۔ نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پاتے۔ اس لیے دوستو، آخر میں یہی معاملہ کرو جو مولانا رومی رحمت اللہ نے دعا کی تھی، غالبی بر جاذبائے مشتریم، اے میرے خریدنے والے، آپ ساری دنیا کے حسینوں کے جس پر، مال و دولت کے جس پر، الیکشن اور وزارت عظمیٰ کے جس پر، آپ سب پر غالب ہیں۔ الیکشن آنے والے نا آج کل، اللہ تو سب پر غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ جس کو اپنا بنانا چاہیں گے پھر اس کو کوئی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا جز نصیب فرمائے. لیکن بعض لوگ جز کے معنی نہیں سمجھتے. ایک دیہاتی تھا, وہ روزانہ کہتا تھا کہ اللہ مجھ کو جز کر لے. کچھ لوگ مسخرے ہوتے ہیں, مذاقی لوگ. ایک مذاقی آدمی نے سنا تو جس درخت کے نیچے وہ دعا مانگتا تھا دیہاتی آدمی, یا اللہ مجھے کھینچ لے, اس نے پیڑ پر سے رسی لے کر بیٹھ گیا. بیچارہ بھولا بھالا آدمی, جب اس نے کہا اے اللہ مجھے جذب کر لے, تو اس نے اس مسخرے میں اور مذاقی والے آدمی نے رسی لٹکا دی اوپر سے. عجیب و غریب آواز میں کہا اے شخص تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے, اس رسی میں اپنی گردن باندھ لے, آج میں تجھ کو جذب کرتا ہوں. اس نے جلدی سے خوشی میں باندھ لیا کہ اب تو رستہ طے ہو جائے گا. لیکن جب اس نے رسی کھینچی تو گردن بچائے کے دمنے لگی, آنکھیں باہر ابلنے لگی. اس کو سمجھ اللہ جذب فرما رہے ہیں اور آنکھیں بھی ابل رہی ہیں, کیسے بات ہوئی. تو اس نے کہا اے اللہ میں تیرے جذب سے باز آیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے کھینچنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آنکھیں بھی نکل رہی ہیں, گردن بھی دبی جا رہی ہے, میں تو مر ہی جاؤں گا. اس سے بہتر کہ آپ مجھ کو صالح ہی رہنے دیجئے, مجھ کو جذب نہ کیجئے. کھینچنے والے کو ہنسی آ گئی, اس نے رسی چھوڑ دی, وہ گردن سے رسی کھول کر بھاگا. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنا ڈر گیا, اس کے بعد اس درخت کے نیچے کیا بیٹھتا وہ تو کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا اس درخت کی طرف کہ کہیں اللہ تعالیٰ پھر مجھے جذب نہ کر لیں. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے واقعات ہیں. لیکن یہ نادانی ہے, اللہ تعالیٰ کو رسی کی ضرورت نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتا ہے تو اس کے قلب و جان اس جذب کو محسوس کرتے ہیں. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. اللہ تعالیٰ جب جذب فرماتے ہیں تو قلب و جان محسوس کرتے ہیں. کوئی ہم کو یاد کر رہا ہے, کوئی ہمیں مسجد طرف بلا رہا ہے, کوئی ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق دے رہا ہے. گناہوں سے نفرت اور کراہت کے مضامین دل میں آ رہے ہیں کہ چند دن میں سارے حسین لڑکا ہے تو بڈھا ہو جائے گا, لڑکی ہے تو بڈھی ہو جائے گی. اس کا مراقبہ اس کو ایسا قوی دے دیتا ہے کہ ان چیزوں سے دل لگانا اپنی حماقت اور اپنی نادانی, اپنے وقت کو ضائع کرنا سمجھتا ہے. وہ خوب سمجھتا ہے کہ یہ آنکھیں اور یہ گال ہمارے گندے مقامات کی طرف لے جاتے ہیں. ابلیس شیطان مردود دھوکے باز بزنس مین ہے, گال اور آنکھیں دکھا کر, اچھا سودا دکھا کر خبیث اور گندے مقامات پر داڑھی کی آبروئے ریشے مبارک کی پہنچا دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان چیزوں کی برائی کو یقین کے ساتھ ڈال دیتا ہے. ہر وقت اس کو جذب میں رکھتے ہیں, وہ کہاں جا سکتا ہے جس کو اللہ کھینچے ہوئے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں اب جذب کے واقعات سناتا ہوں لیکن میری کوئی ضمانت نہیں, کیونکہ زبان تابع رحمان کے, اب کی زبان تابع رحمان ہے. دیکھتا ہوں کہ کہاں تک گاڑی چلتی ہے, جتنے اسٹیشن آ سکیں گے ورنہ پھر انشاءاللہ آئندہ. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ کو اس لیے میں نے ترجیح دے رہا ہوں, یہ بادشاہ تارک سلطنت تھے. ان کا تذکرہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المانی میں کیا ہے. جن کے تذکرے تفسیروں میں آ رہے ہوں, بقول شاعر اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ, ان کو ترجیح کیسے نہ دوں. جو اللہ پر مرتا ہے تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کا بھی نام لیا جاتا ہے. آپ بتائیے دنیا کے کتنے بادشاہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. ایک سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ہیں جن کو علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المانی پارہ نمبر 4 کی ایک آیت کی تفسیر میں پیش کر رہے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ ان نمستم شیطان کسبو, ہے نا حافظ صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی نحوست سے شیطان اس کے دل پر اپنا اڈا جما لیتا ہے. کوئی بھی گناہ کیا, بد نظری کر لی, جھوٹ بول دیا, نماز چھوڑ دی جماعت سے, عورتیں ہیں پردہ بے پردہ ہو گئیں, دیور سے پردہ نہیں کیا, تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیور تو گویا موت ہے. تو جب انسان گناہ کیا اس نے تو شیطان نے اس کے دل پر اپنا اڈا جما لیا, کیونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے, چمگادڑ جو ہے اندھیرے میں رہتا ہے. شیطان کس چمگادڑ سے کم ہے, وہ بھی اندھیرے دل میں فوراً اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیتا ہے. ان نمستم شیطان, ہر وقت شیطان اس کو پھسلاتا رہتا ہے. ایک گناہ سینکڑوں گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے جیسے ہی حضرت فرماتے ہیں گناہ ہو جائیں فوراً توبہ کر لے, انتظار مت کرے کہ رات کو توبہ کروں گا, فوراً اس وقت اللہ سے معافی مانگ لے. بیوازی ماں کا سبو, شیطان کو کوئی قدرت اللہ نے اپنے خاص بندوں پر نہیں دی ہے, لیکن بیوازی ماں کا سبو, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے برے کرتوت کی وجہ سے شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی بچہ نافرمانی کر کے اپنے ابا سے دور ہوتا ہے تو غنڈے بدماش اس کو قابو میں لے لیتے ہیں. ورنہ اگر کوئی شخص مضبوطی کے ساتھ اللہ سے وابستہ ہو, شیطان کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کو اپنے قابو میں لا سکے. ایک معمولی بچہ اگر اپنے ابا کی گود میں ہو تو ہے کسی کی مجال جو باپ سے چھین لے, باپ جان دے دے گا مگر بچے کو نہیں چھوڑے گا. بس جو شخص اللہ تعالیٰ اور ہم راحمین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, کیسے کوئی ظالم غنڈا اسے چھین سکتا ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں, جب دل میں اندھیرے چھا گئے اور شیطان نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تو پھر اسے بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں, اندھیرے کو نور سے بدل دیجیے, شیطان روشنی میں نہیں رہتا. لہذا جلدی سے توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, کیونکہ فإن الشیطان لا مجال له علی قلب ابن آدم, آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دل پر وہ اسی وقت طاقت سے قبضہ جماتا ہے جبکہ وہ گناہوں سے اندھیرا پیدا کر لیں, اور جب ندامت اور شرمندگی ہو جائے, توبہ کر لے تو اس کے انوار سے پھر دل میں اجالا ہو جائے گا, اور اجالا دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے. توبہ کی چار شرطیں, اس گناہ سے الگ ہو جائے, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا, اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کرے, تو وہ بندہ ایسا ہو گیا, یہ بندہ یا بندی ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. چار شرطوں سے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں. توبہ کے لیے کوئی سمندر میں جا کے یا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, نہ دریا میں جانے کی ضرورت ہے, توبہ بیٹھے بیٹھے انسان کر سکتا ہے چار شرطوں کے ساتھ, تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اللہ کا پیارا بندہ ہے. اور جب توبہ کر لیں گے تو جو گناہوں کی نحوست تھی نا دل کے اوپر, وہ ختم ہو جائے گی. چمگادڑ کو حق حاصل نہیں کہ وہ سورج سے آنکھ ملا سکے. چمگادڑ تو رات کو نکلتا ہے, بیٹ جو ہوتا ہے تو یہ رات کو نکلتا ہے, اور اس کو سورج سے اس کی دشمنی ہے, جیسے ہی سورج نکلتا ہے چمگادڑ بھاگ جاتے ہیں. تو ظلمت پرست ہے چمگادڑ, شیطان بھی ظلمت پرست ہے, اندھیرے میں رہتا ہے, بھاگ جاتا ہے جہاں پہ نور پاتا ہے. تنارت القلوب بانوار التوبۃ والندامۃ, نور تقوی نور توبہ سے جب روشنی دل میں آئی, جب قلب روشن ہو گیا تو شیطان کی طاقت ختم ہو گئی, تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس واقعے کے بعد علامہ آلوسی نے تفسیر المانی جلد نمبر 4 میں, بس ایک واقعہ سنا کے پھر ہمیں بھی نماز کے لیے جانا ہے, سلطان ابراہیم ابن ادم کا واقعہ بیان کیا ہے. میں اش کر گیا کہ واہ رے خدا کے عاشق, ایک سلطنت کیا چھوڑی کہ سلطنت دائمی مل گئی, کہ ان کا تذکرہ تفسیروں میں آ رہا ہے, اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. جب یہ آیت نازل ہوئی, ورفعنا لک ذکرک, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے جب مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. تو فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے, اللہ نے مجھ سے فرمایا, فَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا. سبحان اللہ, جہاں اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے, اشہد اللہ محمد رسول اللہ بھی ہے نا. جہاں نماز کے اندر ایک دفعہ میں ایسی نماز پڑھا تھا, خیال آ گیا اتحیات کے بعد, ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. درود شریف پڑھنے کا حکم ہے نا کہ نہیں, تو وہ کتنے پیارے ہوں گے, ان کی شکل جو بنا لے گا, ان کے طریقے پہ چلے گا, وہ کتنا پیارا کر دیا جائے گا کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر درود شریف پڑھا جا رہا ہے. اگر کوئی ساری زندگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا, اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور آپ کا نام محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا تو کافر ہو کر مرے گا, اسے جہنم میں ڈال دوں گا. مجھے آپ اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ آپ کے بغیر کوئی لاکھ میری پوجا کرے, عبادت کرے, ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, لیکن اگر محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, کوئی نبی ان کے بعد نہیں آئے گا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو دوسرے نبی آ رہے ہیں وہ سب جو ہیں وہ کافر ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. جو ورفعنا لک ذکرک, اس کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بیان قرآن میں بحوالہ تفسیر الدر منصور میں لکھا ہے, ای اذا ذکرت ذکرت معی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرا نام زمین پر لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی لیا جائے گا, میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لازم کر دیا ہے. اذانوں میں بھی جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوگا, وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوگا. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا, ہمارے شیخ موجودہ شیخ نے یہ واقعہ سنایا, نشر و تیب میں غالباً لکھا ہوا ہے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے ان کی سیرت کے بارے میں, کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, تو انہوں نے ان کے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھا کے پھر اللہ سے مانگا, تو اللہ نے پوچھا بھائی تم نے محمد, تمہیں کیسے پتا کہ اللہ کے پیارے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے ساتھ فوراً محمد آ رہے ہیں, تو ضرور یہ کوئی آپ کے پیارے ہوں گے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا نہیں ہوئے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کیا نام جو ہے وہ آسمان پہ اس وقت بھی بلند تھا, جو ان کی شکل بنانے کا اس زمانے میں حدیث میں آتا ہے, میں مولانا زاہد کو بتا رہا تھا فون کے اوپر, مفتی اعظم پاکستان نے دل کی دنیا میں لکھا ہے اس بات کو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت جو دین پر عمل کرے گا, جس وقت دین مٹ رہا ہے سنتوں کو زندہ کرے گا, اس کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا 50 آدمی ہمارے زمانے کے یا اس زمانے کے؟ فرمایا ہمارے زمانے کے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے. اس وقت جو دین پر عمل کرے گا اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے 50 ابو بکر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 50 عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اتنا زبردست اس کو ثواب ملے گا. ثواب ملے گا مگر صحابہ کرام کے قدموں کے خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا, صرف ثواب اتنا ملے گا. اس وقت دین مٹ رہا ہے نا, بالکل اس دین کا بالکل مذاق اڑایا جائے, دین پہ چلتا ہے اس کو مذاق اڑاتے ہیں, اس کو ملانی ہو گئی تم, ملا ہو گئے تم, مذاق اڑاتے ہیں لوگ. ان کو کہہ دو کہ بھائی شوق چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو صحیح نا. وہ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی درجہ ملتا ہے جب اللہ پاک کے نبی پاک کی سنت و شریعت پر انسان جان دیتا ہے, ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ سنت کا کیا تقاضا ہے, ہر وقت دیکھتا ہے کہ اللہ کی شریعت کا کیا حکم ہے. اللہ اور رسول کی مرضی کے سامنے اپنے نفس کو کچل کر رکھ دیتا ہے, اسی کا نام بھی اللہ اور رسول سے وابستہ ہو جاتا ہے. کیونکہ تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل, شہادت نہیں میری ممنون خنجر. کافروں کی تلوار سے تو بہت سے لوگ قتل نہیں ہوئے, لیکن اللہ کے حکم کی تلوار سے ہر وقت قتل ہوئے ہیں. یہ بھی قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی بری بری خواہشات کو کچل رہے ہیں, یہ حدیث شریف میں نے اپنے حضرت والا سے سنی, پھر حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ شیخ سے سنی, من عشق وقتم اور وعف ثم مات فہو شہید. جس کو کسی سے عشق ہو گیا, لڑکے سے لڑکی سے, اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا اور پاک دامن بھی رہا, ہاتھوں سے جوانی برباد نہیں کی, اس کی لڑکیوں کے چکر نہیں لگائے, میسج نہیں کیا, واٹس ایپ پہ میسج نہیں کیا, فیس بک پہ میسج نہیں کیا, چھپایا اپنے پاک دامن رہا, ہاں اپنی اصلاح کے لیے شیخ کو بتا سکتے ہیں, اور اس نے پاک دامن رہا یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں کیا, تو ہوا شہید, وہ قیامت کے شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. یہ حدیث شریف حضرت والا سے سنی تھی. تو بہرحال جو شخص بھی اپنی نفس کی بری بری خواہشات کو کچل رہا ہے اور گندی خواہشات پر عمل نہیں کر رہا ہے, اللہ کے یہاں ان کو شہیدوں کا درجہ ملے گا. ان کی شہادت باطن میں ہے, انہوں نے بری خواہشات کا خون کر لیا, یہ خون دل کے اندر بہا ہے. اندر کے خون کی خون شہادت کو اللہ ہی دیکھتا ہے, دنیا نہیں دیکھتی. میدان محشر میں ان کا درجہ دیکھنا ان شاء اللہ تعالی. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب, لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. قبر پر لاکھوں من مٹی ڈال دو, وہ اللہ والوں کے زخم دل جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھائے ہیں, قیامت کے دن مثل سورج کے چمکیں گے. اے ترا خارے بپا نہ شکستے کے دانی کے چیز, اے دنیا والوں, اے اعتراض کرنے والوں, اے بدگمانی کرنے والوں, تمہیں تو ایک کانٹا بھی اللہ کے رستے میں نہیں چبھا, تمہیں کیا پتا جو اللہ والوں کا حال ہے. حال شہرانے کے شمشیر بلا برسر خورند, ان شیروں کا حال تمہیں کیا معلوم جو ہر وقت اپنے سر پر شمشیر بلا رکھتے ہیں, بلا کھا رہے ہیں, ہر وقت اللہ کے حکم کی تلوار اپنی خواہشات پر چلا رہے ہیں. تم کو تو ایک کانٹا بھی کبھی نہیں چبھا, ایک کانٹا بھی کبھی چپ گیا تو تم بھاگ نکلے دائرہ خانقاہ سے اور دائرہ عشق و محبت سے. جنہوں نے ایک کانٹا بھی نہیں چبنے دیا اللہ کے رستے میں, وہ ان کا مقام کیا جانے جو بلاؤں کی تلواریں کھا رہے ہیں. افسوس اس مٹی کے تودے پر, افسوس ہے اس مٹی کے جسم پر جو وزن میں 2.5 من کا ہو, لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ننگے روبا بن جاتا ہے, اپنی با کی خاطر ننگے روبا بن جاتا ہے. مطلب کیا پیارے جملے حضرت والا کے, اپنی حرام خواہشات کی خاطر کہ لڑکیاں اچھی لگ رہی ہیں, فیس بک یوٹیوب اچھا لگ رہا ہے, اور ننگے روبا لومڑی بھی شرما جائے, ایسا حضرت فرما رہے ہیں. جو باغ کا تابع ہوتا ہے حرام خواہشات کا, وہی روبا بھی ہوتا ہے, روبا مانے لومڑی ہے. ایسے شخص کے حال پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے, ایسا شخص جتنا بھی اپنے حال پر روئے کم ہے, خون کے آنسو بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے جنہوں نے اللہ کے رستے کے غضب کو خریدا ہے. بعد میں توبہ سے معافی تو ہو جائے گی, لیکن جب گرا لگ جاتی ہے اس کے اثرات بہت دن کے بعد جاتے ہیں. ہاں توبہ ندامت کی برکت سے اللہ کی کرامت اس کو نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ وہ گرا بھی ختم ہو جائے گی. بہت بڑے مالک ہیں وہ, بلکہ بعض مقدسوں سے بھی نادم گنہگاروں کو بڑھا دیتے ہیں. ایک واقعہ دوسرا یاد آ گیا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ گنہگار تھے, ڈاکہ مارتے تھے. ایک گھر میں ڈاکہ مارنے کے لیے اپنے ڈاکوؤں کے گروہ کے ساتھ چار دیواری پر کھڑے تھے کودنے کے لیے. اس گھر میں ایک ولی اللہ تلاوت کر رہا تھا, تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. گھر میں ہمیں تلاوت کرنی چاہیے, گھر کے اندر کہ کیا پیاری آیت ہے, الم یعنی للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا, ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ, کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں, نرم پڑ جائیں, پسچوٹ لگ گئی, وقت آ گیا, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے, چوٹ لگ گئی, فوراً اتر آئے, کہا اے اللہ میرا دل نرم ہو گیا آپ کی یاد کے لیے, وقت آ گیا تھا, بس تمام ڈاکوؤں سے کہا میرے اللہ نے مجھے جس کر لیا ہے, اب میں کسی کا نہیں ہو سکتا, چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح و شام کا, اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں, اے ڈاکو اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا, جہاں جہاں ڈاکہ مارا تھا وہاں پیسے واپس کیے, اور جہاں نہیں کر سکے تھے پیر پکڑ کر روئے کہ ہم کو معاف کر دو, قیامت کے دن نہ پکڑنا, آج اتنے بڑے ولی اللہ ہو گئے کہ مناجات مقبول میں ہمارے چاروں سلسلوں کے ولی اللہ کا جو شجرہ آتا ہے اس میں ان کا نام آتا ہے, آج ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا, یہ ہے اللہ کا کرم. اب دوسرا واقعہ سنیے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ محدث عظیم ہے, فقہ حنبلی کے امام کے زمانے میں, ان کا نام بھی حنبل ہے, فقہ حنبلی کے امام کے زمانے میں ایک شخص تھے جن کا نام بشر حافی تھا, شراب پیا کرتے تھے, ہمارے حضرت کے پاس 10 لڑکوں میں بہت سارے لوگوں نے وقت لگایا, تو اس میں ایک لڑکا تھا وہ جگ بھر بھر کے شراب پیتا تھا, ماشاءاللہ اس نے توبہ کر لی, داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ, آج بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جس فرما رہے ہیں, تو بہرحال شراب کی حالت میں ایک دن راستے میں کاغذ ملا جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی, حالات نشے میں ہیں, بے ہوش ہیں, بے حد شراب پیے ہوئے ہیں, مگر بسم اللہ کو اٹھایا, جلدی سے صاف کیا, اس کو عطر لگایا, اس کو چوما, اس کو بوسا دیا, اور جا کر گھر میں بہت اونچے جگہ پہ رکھ دیا ادب سے, اسی رات کو خواب میں دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا اے بشر تم حالت بے ہوشی میں تھے, شراب پیے ہوئے تھے, لیکن تم نے میرا نام ادب سے زمین سے اٹھا لیا اور عطر لگایا, اس کا بوسا لیا, اس وقت بھی میں تم سے بے ہوش نہیں تھا, یعنی ہم اگر نشے میں بھی اللہ کو پکاریں اس وقت, چاہے چرس کا نشہ ہو یا سگریٹ کا ہو یا کسی بھی نشہ ہو, حرام کاری کا نشہ ہو, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا, اللہ تعالیٰ اپنے گنہگاروں سے ہی محبت فرماتے ہیں, بس اس نے اس وقت بوسا لیا اس بسم اللہ شریف کا, دنیا سے بے ہوش تھے مگر اللہ سے وہ شخص ہوش میں تھا, شراب کی بے ہوشی تو تھی لیکن اس بے ہوشی میں بھی ہم نے تم کو یاد رکھا, اس کے صدقے میں ہم تم کو آج سے اپنا ولی بناتے ہیں اور تمہاری روح کو جذب کرتے ہیں, اس کے بعد جب انہوں نے ولایت کا مقام پا لیا تو ایک دن یہ آیت تلاوت کی, الم نجعل الارض مہادا, کیا زمین کو ہم نے فرش نہیں بنایا, حضرت بشر حافی نے جوتا اتار دیا, اے اللہ میں تیرے فرش پر جوتا پہن کر نہیں چلوں گا, لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے, خوب سمجھ لیجئے, وہ ولی اللہ تھے, ان کا حال غالب تھا, تو اللہ نے اس کی یہ قدر کی کہ زمین کو حکم دے دیا, اے زمین, یعنی پہلے شراب پیتے تھے, اب وہ جس زمین سے گزرتے تھے جہاں پہ لیٹرین پڑا ہوا ہے, کچھ گندی چیزیں پڑی ہیں, تو زمین جو ہے نجاست کو نگل جایا کرتی تھی تاکہ میرے بشر کے پاؤں میں نجاست نہ لگے, چنانچہ وہ جہاں سے گزرتے تھے اگر گندگی پڑی ہوتی تھی تو حضرت بشر حافی کے قدم رکھنے سے پہلے زمین پھٹ جاتی تھی, اس نجاست کو نگل لیتی تھی, یہ ہے انعام جو اللہ تعالیٰ پر مرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزت دیتا ہے, اللہ نے ان کو ایک کرامت عطا فرمائی, اور ذرا حسینوں پہ مر کے دیکھو, ذرا ایسے لوگ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کتنے حسینوں کے ناز اٹھائے, ذلت کے سوا کیا ملا, اگر کہیں پیسہ زیادہ مل گیا تو عاشق صاحب کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے, عاشق یعنی فاسق کو چھوڑ کر, ایسے لوگ عاشق نہیں ہوتے فاسق ہوتے ہیں, نافرمان ہوتے ہیں مطلبی یار ہوتے ہیں, تو بشر حافی کو اللہ نے جذب کیا حالات شراب میں, حالات نشے میں ان کا یہ عمل قبول ہو گیا, اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں مغلوب نہیں ہوتے, عین گناہ کی حالت میں ان پر رحمت نازل کر دی, اسی وقت ولی اللہ بنا دیا, سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے نا, شراب پیے ہوئے اللہ نے ان کو جذب فرما لیا, تو اس لیے اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور اتنا بڑا ولی اللہ بنایا کہ جدھر سے گزرتے تھے وہاں کی زمین نجاست نگل جاتی تھی, ان کے پیر گندے بھی نہیں ہوتے تھے, امام احمد بن حنبل کی خدمت میں جانے لگے ایک عالم محدث سمجھ کر, امام احمد بن حنبل حدیث پڑھاتے تھے, مسند امام احمد ان کی مشہور کتاب ہے, مسند ہی بولتے ہیں, مسند امام احمد ان کی مشہور کتاب ہے حدیث شریف کی, حضرت بشر حافی کو دیکھ کر امام صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, بتائیے مسلک کا امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے بشر حافی رحمت اللہ کو دیکھ کر. حالانکہ حضرت بشر حافی عالم نہیں تھے مگر اللہ کو جانتے تھے. ایک بار امام احمد بن حنبل جب کھڑے ہونے لگے ان کے طلبہ نے کہا حضرت آپ محدث ہیں, یہ صاحب عالم بھی نہیں, آپ پھر آپ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا میں تو کتاب کا عالم ہوں, یہ اللہ کا عالم ہے, اللہ کو جانتا ہے, تمہیں کیا پتا اس کا کیا مقام ہے؟ دوستوں اس لیے سب کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے. مسٹر بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے بھائی, حضرت فرما رہے ہیں مسٹر ہیں وہ بھی ولی اللہ ہو سکتے ہیں, اور لیڈی بھی, لیڈی ڈائنا بھی, میں جو اپنے آپ کو لیڈی ڈائنا تو اللہ اس کو ہدایت دے, بہرحال مجھے تو پتہ بھی نہیں ایسی نام نکل گیا اس خبیز کا, اللہ اس کو بھی جس فرما لے. اللہ تعالیٰ کسی کافر کو بھی ولی اللہ بنا سکتے ہیں, اس کو ایمان دے کے, ایمان دے کے اس کو ولی اللہ بنا دیں. مطلب جو ماڈرن عورتیں ہیں وہ بھی ولی اللہ بن سکتی ہیں, پر کٹی جو گھومتی رہتی ہیں نا سارے عالم کو زلفیں کھول کے, تم بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس معافی مانگ لو اللہ سے. حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ابھی ہم گاڑی میں ہی بات کر رہے تھے, اتنے بڑے عالم, خدا کی قسم صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, بڑے سے بڑے ولی اولیاء اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا, ہنوز آبر رحمت در فشانش, اللہ کی رحمت کا بادل اب بھی برس رہا ہے, اللہ کی رحمت کے خزانے اب بھی کھلے ہوئے ہیں, وہ رحمت کا بادل اب بھی موتی برسا رہا ہے, خم و خم خانہ و با مہر نشانس, اللہ کے شراب معرفت و محبت کے میخانے اب بھی اللہ کے پاس بے شمار ہیں. عمل کر کے تو دیکھو, جو شخص کہتا ہے اب پہلے زمانے کی طرح ولی اللہ نہیں ہو سکتے وہ جاہل ہیں, نادان ہیں. قرآن پاک کی اس آیت سے ناواقف ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو, لیکن ولی اللہ کہاں بنو گے؟ کونو ما صادقین, میرے اولیاء کی صحبت سے بنو گے, ان کے ساتھ رہو. جب اللہ نے حکم نازل کیا تو بتاؤ قرآن پاک چند صدیوں کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے؟ تو ولی اللہ بننے کا دروازہ قیامت تک کے لیے اس آیت میں ہے یا چند زمانے کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے اللہ نے اولیاء اللہ بننے کا دروازہ کھولا ہوا ہے, اور اسی درجے کے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں, بلکہ پہلے اولیاء اللہ سے بھی بڑے اولیاء اللہ پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ نے بشر حافی کا جس کا واقعہ سن لیا اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کا واقعہ سن لیا, باقی بیان جز انشاءاللہ آگے چلے گا. میرا خیال تھا کہ آج پورا کر لوں گا, ریل کو تیز چلایا مگر اسٹیشن بڑھتے چلے گئے, اسٹیشن نئے پیدا ہوتے جا رہے ہیں, اب کیا کروں؟ ایک شرابی رئیس زیادہ شہزادہ جیسے خوبصورت نوجوان دریائے نیل کے کنارے اتنی شراب پی کر الٹی ہو گئی, وہیں زمین پر لیٹ گیا. دریائے نیل کے دوسرے کنارے پہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کپڑے دھو رہے تھے, دیکھا کہ کچھوا آیا دریا کے کنارے لگ گیا. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ کچھوا دریائے نیل کے ساحل پر کیوں آ گیا, دیکھا کہ ایک بچھو جنگل سے تیزی سے آ رہا ہے, اتنا بڑا کالا بچھو, اور وہ کچھوے کی پیٹ پر بیٹھ گیا. بچھو کس پہ بیٹھ گیا؟ کچھوے کی پیٹ پر. سن رہے ہیں آپ, سو تو نہیں رہے؟ بچھو کس پہ بیٹھا؟ شاباش. پھر وہ کچھوا جو ہے واپس چلنے لگا اس پار, تو ذنون مصری رحمۃ اللہ نے کپڑا دھونا چھوڑ دیا, سوچا کہ عالم غیب سے کوئی عظیم الشان واقعہ رونما ہونے والا ہے, آپ بھی کشتی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے. کچھوے صاحب جا رہے ہیں اور بچھو صاحب اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. اور بچھو کتنی دور سے آیا, عین وقت پر اسی کے لیے سواری بھیجی گئی. یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اب جناب دریائے نیل کے ساحل پر کچھوا لگ گیا, بچھو صاحب بھی پہنچ گئے, دیکھا کہ کالا سانپ, ایک ناگن سمجھ لیجیے اسنیک, اس رئیس زادے حسین لڑکا تھا اور بڑے پرنس سمجھ لیجیے شہزادہ لڑکا تھا, بیٹھا ہوتا بڑی پوسٹ والے کا بیٹا ہوگا کسی, وہ سانپ جو ہے ڈسنے آ رہا تھا اس لڑکے کو, اور شراب پیا ہوا تھا, ڈیفینس کے لیفٹنٹ کے لڑکے ہوتے ہیں نا اسی طرح, اور بڑے ان لوگوں کے چہرے بھی ایسے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ اچھے اچھے کھانے کی وجہ سے ان لوگوں کے چہرے بھی گورے گورے, وہ پڑا ہوا ہے, گورے کالے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے نزدیک عزت والا شخص تقوا سے رہتا ہے. میرا لیے تو بتا رہا ہوں, تو وہ لڑکا ایسی شراب میں ڈوبا ہوا اور وہ اس کو سانپ کاٹنے آ رہا تھا. اب کیا ہو رہا ہے, جو شراب پی کر بے ہوش لڑکا لیٹا ہوا تھا, تقریباً ایک گز کا فاصلہ رہ گیا تھا, اتنے میں بچھو نے کود کر اس کے پھن میں اپنا ڈنگ مارا, جس سے سانپ وہیں ڈھیر ہو گیا. سانپ مرا پڑا ہوا ہے, بچھو اپنے کچھوے پر تھوڑا سا آرام کر رہا ہے کیونکہ بڑی محنت سے اس نے ڈنگ مارا, بہت دور سے آیا تھا. تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ نے اس جوان کو دیکھ کر, دیکھا اس کا نشہ ختم ہو چکا تھا, آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ کھڑے ہیں. کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی اللہ مصر کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں, آپ یہاں کہاں آ گئے مجھ جیسے بدکار شرابی کے پاس؟ فرمایا صاحب زادے سنو, اے شہزادے تم شراب پی کر مست اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن تمہاری جان بچانے کے لیے اللہ نے غیب سے انتظام کیا اور ذرا اور جو ہے اور تمہیں سانپ سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ دیکھیے کیسی اللہ نے رحمت فرمائی، ذرا اس کی رحمت کو سن کر پیدا کتنے اسباب اللہ نے اس کو تمہیں بچانے کے لیے پیدا کیے۔ کہا کیا بات ہے؟ تو ذنون مسی رحمت نے فرمایا، یہ سانپ جو مرا ہوا ہے تجھے ڈسنے کے لیے ایک گز کے فاصلے تک آ چکا تھا، قریب آ چکا تھا۔ یہ بچھو دے دریائے نیل کے اس پار سے آیا اور کچھوے کو اللہ نے حکم دیا، وہ اپنی پیٹ لگا کر اس کے لیے کشتی بنا دی۔ اتنی دور سے یہ بچھو آیا تیرے دشمن کے مقابلے کے لیے اور تیرے سانپ کو مار دیا، تیری جان اللہ نے بچا دی۔ تو تو اللہ سے بے ہوش ہے، نہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بے پرواہ بے خبر نہیں ہے، تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اللہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ اتنا سارا انتظام دیکھ کر وہ شہزادہ لڑکا رونے لگا اور کہا، حضرت بس ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرتا ہوں، اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اسی وقت اللہ نے اس کو بہت بڑا ولی اللہ بنا دیا۔ میرے دوستوں، یہ جس کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ کو میں اردو ڈائجسٹ نہیں بیان کر رہا ہوں، بڑی بڑی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے قصے پیش کیے تھے، وہ ان سب کے حوالے بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اب پھر حضرت والا نے عجیب دعا فرمائی، اب ہم بھی دعا کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے، بہت درد بھری دعا ہے۔ اور فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادم کا واقعہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان ہوگا۔ ابھی ہمارے ٹنڈو جام جانے کا ارادہ ہے، فرما لیے۔ اب حضرت فرما رہے ہیں، اب دعا کر لیجئے، ہنالک دعا زکریہ کے تحت، یا اللہ ہم سب آپ سے رحمت جس کی فریاد کرتے ہیں، اس رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا ہوتی ہے، اس رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس سے بدبختی شقاوت سے نجات ملتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جس فرما لے، ہمیں ہمارے گھر والوں خاندان والوں کو، اے اللہ ہم سب کو سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما، ہم سب کو بھی سلامتی آزاد سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھا، مرتے دم تک بلڈ کینسر نہ ہو، گردے بیکار نہ ہو، فالج نہ گرے، لقوا نہ گرے، تقوا نہ ٹوٹے، یعنی آپ کی نافرمانی میں منہ کالا نہ ہو، اپنی رحمت سے ہم سب کو روح سیاہی سے بچا لے۔ آپ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی مصیبت دنیا میں نہیں ہے۔ اے اللہ ساری دنیا کی مصیبت اگر جمع کر کے کسی ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور کسی بندے سے آپ ناراض ہوں تو سب سے بڑی اور سخت مصیبت میں وہ شخص ہے جس سے آپ ناراض ہوں۔ اس لیے اللہم انی اسألوک رضاک فی الجنہ، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی خوشنودی کی درخواست کرتے ہیں اور جنت مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خوشنودی کو جنت سے پہلے بیان کیا، وہ اعوذ بک من سخطک والنار، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ ناراضگی کو اللہ کے رسول نے دوزخ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے زیادہ اہمیت دی، اس لیے اس کو پہلے بیان فرمایا۔ اے اللہ ہماری عقل و ایمان کو درست فرما دے، ہمیں جسمانی روحانی صحت عطا فرما، جو مقروض ہوں اس کا قرضہ دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جس کی بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا اس کو بیٹی کا اچھا رشتہ عطا فرما، جس کو داماد ظالم ملا ہو اس کو ظلم سے توبہ نصیب فرما کر مہربان کر دے، رحمت سے شفقت سے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کی بیوی ستا رہی ہو اس ظالمہ کا دل بھی نرم کر دے، اسے اپنے شوہر کی خدمت عزت کی توفیق عطا فرما، جن کو اللہ والوں سے محبت نہ ہو تو ان کی جانوں میں اپنی رحمت سے اپنے مقبولون کی محبت عطا فرما، ہم سب کو اپنے مقبول محبوب بندوں کی محبت نصیب فرما دے، اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے ہم سب کو اپنی رحمت سے وہاں پہنچا دے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما، یا اللہ جس کی جو پریشانی سب اپنی پریشانی کو دل میں سوچ لیں، یا رب العالمین جس کی جو پریشانی غم ہو سب کے غموں کو پریشانیوں کو سکون و خوشیوں سے بدل دے، ہم سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے موجودہ شیخ بھی بیمار ہیں، بخار ہو گیا ہے، اے اللہ حضرت والا خود بے زمانہ شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوانوں کا عالیہ کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما، ہمارے گھر والوں خاندان والوں کو سب کو صحت عطا فرما، جس کی جو جائز حاجتیں پوری فرما دے، ہمارا یہاں نہ قبول فرما لے، اس گھر میں خوب خیر و برکت ڈال دے، ہر فتنے سے بچا، ہر نظر لگنے سے بچا، شیاطین کے اثرات سے بچا، جادو ٹونے کے اثرات سے بچا، اے اللہ سارے اثرات سے بچا، سب سے بڑھ کے تو آپ ہیں، آپ کی خدمت آپ کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے، اے اللہ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، اپنے فضل و کرم کی ایک تجلی ہمارے اوپر بھی ڈال دیجئے اور ہمارا یہاں نہ قبول فرما لیجئے۔ اور جو جس کے واقعات بیان ہوئے، اے اللہ اس کے صدقے مجھے میرے گھر والوں کو، اتنے عرصے بعد یہ واقعات پڑے ہیں، مجھے بھی میرے گھر والوں سب دوستوں کو گھر والوں کو اور جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں سب کو جس فرما کے اپنا پیار نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی نبی امی، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ کتابیں لے کر آئیں، کوئی لائے کتابیں؟ کاٹن رکھے ہوئے کتابیں بھجوا دیں۔ ہم لوگ اب ٹنڈو جام کی طرف جائیں گے انشاءاللہ, رستے میں بھی نماز پڑھیں گے. آپ لوگ گھر والوں کے ساتھ آئیں؟ اچھا, تو آپ لوگ ساتھ چلیں گے؟ آپ بھی اکیلے ہیں؟ اچھا, آج بہت عرصے بعد جو ہے یہ جسٹ کے واقعات جو ہیں بیان ہوئے, مجھے تو اس سے بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ کہیں کیسے کیسے واقعات, شرابی بیچارہ شراب میں لٹ پت ہے, اللہ نے کیسے واقعات فرمایا, سانپ سے اس کو بچایا, بچھو اور کچھوے کی کہانی, پھر اتنے بڑے اکابر اولیاء مصر کے میں بھی ہوتے ہیں, شام میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں, کراچی میں بھی ہیں, حیدرآباد میں بھی اللہ والے ہیں. اللہ والا وہی ہوتا ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے, اس کے پر نہیں لگے ہوئے ہوتے, نہ وہ ہواؤں پہ اڑتا ہے. طاہر صاحب کا شعر ہے, ہواؤں پہ اڑنا نہ پانی پہ چلنا, شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھلنا, یہی کچھ بتاتے ہیں مرشد ہمارے, یہی کچھ ہیں ان کی کرامت کی باتیں. سب سے بڑی کرامت شریعت و سنت پہ چلنا ہے, استقامت ہے دین پر. ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہاں آنا. ٹھیک ہے بھائی, اب نماز کے لیے ہمیں چلنا ہے, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اس کو رکھیں.